เธอบีบคอคนไปหลายคนแต่ว่าไม่ตายหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาทั้งหลังวัดใกล้กับป่าช้าดึกสงัดก็ส่งเสียงร้องเรียกหาลูกเสียงโหยหวนมีเสียงร่ำไห้สะอึกสะอื้นน่าเวทนายิ่งนักจนชาวบ้านทนกันไม่ไหวก็ช่วยกันตามหาลูกของเธอเพื่อจะนำมาคืนให้กับเธอก็มีคนหนึ่งเกิดไปแอบรู้มาว่าแท้จริงแล้วอาจารย์โฮ่เป็นคนขุดหลุมศพขโมยเอาลูกของจันทรีไปแล้วก็นำไปย่างทำเป็นกุมารทองได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปพูดกับหมอโฮ่อย่างขอร้องเพราะว่าชาวบ้านทนหวาดกลัวไม่ไหวอีกแล้วแล้วก็ทนสงสารผีแม่ลูกอ่อนไม่ได้ด้วยอาจารย์โฮ่ก็รับปากจะเอาไปคืนแต่กลับไม่ทำสิ่งที่ทำมันยิ่งไปเติมความโกรธเคืองแค้นให้กับวิญญาณของจันทรีมากยิ่งขึ้นอาจารย์ขี้ขโมยเปิดฉากทำพิธีปราบดวงวิญญาณน้องเธออย่างโหดเหี้ยมเธอก็พยายามสู้สุดฤทธิ์แต่ก็สู้ไม่ได้สุดท้ายจันทรีก็ถูกเรียกวิญญาณเอาไปฝังในหุ่นที่หมอผีปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวแล้วพันด้วยสายสินหลายรอบปักหน้าผากด้วยไม้แหลมปักที่อกด้วยไม้แหลมอีกอันหนึ่งตรึงดวงวิญญาณน้องเธอให้อยู่กับหุ่นนั้นแล้วก็ฝังลงในดินที่ป่าช้าดวงวิญญาณของจันทรีคงจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสงานทำบุญร้อยวันของอุเทนคุณประเดิมกับเพื่อนๆก็ไปร่วมด้วยตีรถจากกรุงเทพไปที่โน่นเลยเป็นจังหวัดชัยภูมิญาติพี่น้องของอุเทนแล้วก็ญาติญาติของจันทรีต้อนรับอย่างอบอุ่นมากคุณประเดิมได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็ตอนที่ไปทำบุญครั้งนี้แหละสำหรับคุณประเดิมคิดว่าหมอผีนั่นจะต้องโดนตำรวจจับเพราะขโมยศพเด็กไปแล้วก็ยังทำร้ายแม่ของเด็กด้วยแม้ว่าเธอจะเหลือแค่ดวงวิญญาณก็ตามพ่อแม่ของจันทรีก็สงสารลูกที่ถูกหมอผีกระทําแต่ก็ไม่กล้าสู้รบปรบมือหวาดเกรงเขาจะปล่อยคุณไสทำร้ายถึงชีวิตคุณประเดิมกับเพื่อนๆถามแม่ของเธอว่ารู้ไหมว่าหมอผีเอาหุ่นดินเหนียวไปฝังไว้ที่ไหนทั้งพ่อทั้งแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ป่าช้าแต่ว่าไม่รู้จุดแน่ชัดป่าช้ามันกว้างมากหายังไงก็คงไม่เจอคืนนั้นซึ่งรุ่งเช้าจะเป็นวันทำบุญก็ไปวัดกันคุณประเดิมนอนอยู่คนเดียวเพื่อนคนอื่นเขาก็มีคู่นอนกันตามประสาตกดึกคุณประเดิมนอนหลับแล้วก็รู้สึกว่าถูกปลุกให้ตื่นแกก็ลุกนั่งแล้วก็เห็นหญิงสาวท้องโยมายืนอยู่คุณประเดิมก็ตกใจนั่นก็คือจันทรีเอ๊ะเธอมายังไงนี่คือดวงวิญญาณของเธออย่างแน่นอนเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วพูดว่าพี่หนูทรมานมากๆเลยนี่เป็นเวรกรรมอะไรของหนูก็ไม่รู้มันคงจะเป็นเวรที่หนูทำมาไว้แต่ตอนที่หนูยังเด็กๆอยู่หนูเคยเอาลูกหมาฝังดินก็หนูไม่รู้ว่ามันตายหรือยังหนูยังเด็กดูไม่ออกว่ามันแค่สลบหรือว่าไม่หายใจแล้วแม่มาบอกตอนหลังว่าลูกหมาตัวเล็กๆนั่นบางทีมันอาจจะยังไม่ตายหนูเล่นมันน่ะอุ้มมันไปไว้บนไม้กั้นคอกควายให้มันไต่เดินบนไม้นั่นมันยังตัวเล็กนิดเดียวเพิ่งจะเกิดได้ไม่นานมันก็พลาดตกลงมาหัวมันก็ไปฟาดตะขอนไม้ที่อยู่ข้างล่างดังโป๊กมันไม่ร้องเลยนอนเงียบหนูก็นึกว่ามันตายแล้วก็เลยเอามันไปหาจอบขุดดินฝังมันแล้วร้องไห้ไปด้วยหนูไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่กลัวแม่กลับมาเห็นว่าหนูทำลูกหมาตายแม่ก็จะเคี่ยนหนูหนูกลัวหนูก็เลยต้องรีบฝังมันถ้าแม่ถามก็ตั้งใจจะบอกว่ามันวิ่งไปไหนใครขโมยไปแล้วก็ไม่รู้แต่ตอนหลังก็ปิดแม่ไม่ได้แม่ไปเห็นที่หนูฝังไว้แม่ก็ขุดไปเจอมันเข้าแม่บอกว่าตอนที่หนูฝังท่าทางมันคงยังไม่ตายมีรอยมันเอาตีนตะกุยดินในหลุมด้วยหนูได้ยินแล้วใจจะขาดเลยสงสารมันแต่หนูก็ไม่รู้นี่หนูขอโทษมันแล้วแต่กรรมก็มาเล่นงานหนูถูกหมอผีจับหนูฝังไว้ใต้ดินอึดอัดเหลือเกินทรมานเหลือเกินมันเอาไม้เสียบหัวหนูหน้าอกมันก็เสียบด้วยพี่ช่วยหนูด้วยสิขอร้องนะพี่ช่วยหน่อยนะไปตรงต้นไม้ใหญ่โตต้นนั้นล่ะต้นที่ใหญ่กว่าต้นอื่นน่ะมันฝังหนูไว้ทางตะวันตกของต้นไม้คุณประเดิมสะดุ้งตื่นพบว่านั่งอยู่เอตะกี้นี่แกหลับหรือตื่นกันแน่ก็งงมากแกไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังพอทำบุญเสร็จคุณประเดิมก็แวบไปดูป่าช้าคนเดียวมองหาต้นไม้ใหญ่ก็เห็นว่ามีอยู่จริงแล้วก็ก้มดูทางด้านทิศตะวันตก ก็พอจะเห็นว่ามีร่องรอยอยู่แกก็เลยหากิ่งไม้แห้งมาแคะมาขุดลงไปลึกจนเจอหุ่นดินเหนียวตัวไม่โตสูงราวๆหนึ่งคืบมีสายสินพันรอบๆแล้วก็มีไม้แหลมปักหัวแล้วก็หน้าอกคุณประเดิมก็รู้ว่าหุ่นเนี้ยถูกสะกดอยู่ก็เลยถอนไม้ทั้งสองออกพลันก็มีเสียงเหมือนลมแรงพุ่งพรวดออกไปจากหุ่นปะทะกับแมกไม้แหวกเป็นช่องคุณประเดิมตกใจขนลุกเกรียวทิ้งหุ่นนั่นแล้วก็วิ่งหนีออกมาคุณประเดิมกลับกรุงเทพแล้วจึงได้ข่าวจากแม่ของจันทรีว่าไอ้เจ้าหมอผีที่ทำกับจันทรีน่ะเสียสติไปแล้วครับตอนที่คุณยุพายังเด็กๆเนี่ยอายุก็ประมาณสัก 7-8 ปีเคยไปดูผีเข้าคนคนหนึ่งตามธรรมดาเด็กๆในผู้ใหญ่เขาไม่ให้ไปแต่ว่ายุพาแอบวิ่งตามเข้าไปโดยพวกผู้ใหญ่ไม่ทันเห็นเพราะว่าต่างก็รีบจะไปดูให้เห็นกับตาอีกอย่างตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วด้วยสังเกตเห็นกันยากพอไปถึงก็พบว่ามีคนอยู่กันเต็มบ้านนั้นพูดกันเสียงดังฟังไม่ได้สับหญิงสาวคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยนั่งอยู่กลางบ้านมีคนรุมล้อมอยู่รอบๆเธอท่าทางโกรธเคืองคนที่มามุงดูก็ไล่ให้ไปพ้นๆมองหน้าคนรอบๆด้วยสายตาแข็งทื่อน่ากลัวยุพาเห็นแล้วกลัวมากเลยต้องแอบอยู่หลังผู้ใหญ่หลบๆเสียก็พอดีหมอผีที่เขาไปตามเนี่ยมาถึงพอรู้ว่าหมอผีมาแล้วก็เห็นสีหน้าของหญิงสาวคนนั้นตกใจแต่ก็ไม่ได้ลุกหนีไปไหนหมอผมขาวมาถึงก็ตะคอกถามว่าผีน่ะเป็นใครมาจากไหนมาเข้าสิงผู้หญิงสาวคนนี้ทำไมปรากฏว่าไม่มีคำตอบจากปากหญิงสาวหมอผีก็ถามอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่ได้คำตอบก็เอาไม้หวายออกมาหวดขวับขวับหญิงสาวก็ร้องไห้บิดตัวไปมาสะดุ้งเฮือกเฮือกหมอผีถามว่ากลัวไหมถ้ากลัวก็บอกมาว่ามาจากไหนชื่ออะไรแล้วมาเข้าเขาทำไมหญิงสาวตอบแต่ไม่ใช่เสียงสาวกลายเป็นเสียงยายแก่สั่นๆบอกว่ากูไม่ชอบมันกูเกลียดมันกูจะกินตับไตใส่พุงมันให้หมดกูจะกินมันให้ตายเอ็งชื่ออะไรอ่ะกูชื่อแดงบ้านเดิมอยู่ที่ไหนบ้านยางเอแดงบ้านยางนี่มันคุ้นๆว่าแต่เอ็งเกลียดเขาเรื่องอะไรมันสวยมากกูไม่ชอบมันสวยกับกูเหลวไหลนะออกไปเดี๋ยวนี้นะกูไม่ออกไม่ออกเหรอฮะนี่นะทนได้ไหมเอาทนได้ทนไปทนได้ทนไปหมอผีก็พูดซ้ำๆอยู่แล้วก็หวดไม่ยั้งในที่สุดผีก็ร้องว่ากลัวแล้วกลัวจ้ากลัวแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วอยู่ๆหญิงสาวที่นั่งอยู่ก็กรีดร้องวายสุดเสียงแล้วก็หงายหลังแผลลงไปหมอผีก็พูดเสียงดังบอกว่าเด็กๆถอยไปห่างเร็วอย่าขวางทางมันยุพากลัวมากรีบหลบทันทีผีออกไปแล้วเขากลับบ้านกันยุพาก็กลับแต่พอกลับถึงบ้านก็ได้ยินว่าผีเข้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับหญิงสาวคนนั้นน่ะคือเด็กคนนี้ไปดูเขาไล่ผีแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยผีออกจากหญิงสาวแล้วก็มาเข้าเด็กทีนี้ก็ยุ่งกันใหญ่เลยเขาก็วิ่งไปดูกันอีกยุพาก็จะไปแต่ยายเห็นก่อนเรียกไว้สั่งให้ขึ้นบ้านยุพาก็เลยต้องอยู่บ้านคอยฟังข่าวว่าจะเป็นยังไงบ้างหมอผีผมขาวคนเดิมมาแหละต้องมาไล่ผีออกจากร่างเด็กผู้หญิงอีกแต่คราวนี้แกไม่ยอมปล่อยให้ผีอาละวาดคนอื่นอีกแกเรียกลงไปอยู่ในหม้อดินแล้วก็นำไปถ่วงน้ำแต่มันเกิดเหตุขัดข้องเพราะว่าระหว่างที่แกเอาหม้อดินไปเพื่อจะถ่วงน้ำที่หน้าวัดบังเอิญไปลื่นตรงริมตลิ่งหม้อที่ถืออยู่ในมือก็หลุดร่างของแกก็ไปทับหม้อหม้อก็แตกโผล่แล้วหลังจากนั้นวิญญาณยายแก่ในหม้อก็เพ่นหนีไปยังลอยนวลแกก็ไม่อาจจะทำอะไรได้แกก็โมโหตัวเองกลับถึงบ้านก็ทำพิธีเรียกวิญญาณนั้นอีกแต่มันไม่มาให้แกเห็นอีกเลยอยู่ต่อมา3วันผีนั่นก็ไปเข้าหญิงสาวคนเดิมอีกเหมือนกับท้าทายแกทำให้หมอผีเดือดดาลมากเร่งรุดไปเพื่อจะจับผีตนนั้นพอแกไปถึงหญิงสาวก็ชี้หน้าด่าแกไอ้หมอผีหัวงอกไอ้เซอร์ซ่าซุ่มซ่ามไม่มีทางจับกูได้หรอกเว้ยคนอย่างกูทำไมแน่จริงก็ไม่อยู่มาถึงป่านนี้หรอก คุณยุพาบอกว่าเสียดายมากไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตนเองไม่ได้ไปได้ยินด้วยหูตัวเองก็ต้องอาศัยฟังพวกผู้ใหญ่เขาเล่าแต่ใจนึงก็กลัวผีมันจะออกมาเข้าตัวนะคนเขาเล่าต่อว่าผีไอ้แดงเนี่ยด่าหมอผีหมอผีไม่ได้โต้เถียงใช้อาคมจัดการเรียกผีนั้นออกมาเพื่อจะจับลงหม้อแต่ปรากฏว่าผีเพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วคนเขาพูดกันว่าผีหลอกด่าหมอผีแล้วก็หนีไปดื้อหมอผีจำได้ว่านี่คือผียายแดงที่เคยขับเคี่ยวกันมาครั้งหนึ่งมาหลายสิบปีก่อนเป็นผีเกเรชอบกลั่นแกล้งคนดีๆสาวๆสวยๆเพราะแกนะตั้งแต่สาวจนแก่ก็ไม่เคยสวยกับเขาเลยเพราะว่าหน้าแกเป็นฝีดาษอย่างไรก็ตามผียายแดงก็ไม่มาให้หมอผีพบเจออีกหลอกด่าแล้วก็หายไปเลยครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับผู้ชายคนหนึ่งยังหนุ่มอยู่เลยอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยชื่อนายมโนดโดนฆ่าตายแต่ว่าตำรวจจับตัวคนร้ายไม่ได้แล้วฆาตกรก็เลยลอยนวลอยู่ในระหว่างที่ตั้งศพสวดที่วัดนี่หมาวัดจะหอนหวยหวนทุกคืนนายมโนดที่เป็นคนดีมีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งมีกำหนดแต่งเดือน6ปีหน้าว่าที่บ่าวสาวก็เตรียมตัวกันพร้อมเงินทองก็มีแล้วเขาหน้าตาพอใช้ได้ดำไปนิดแต่ก็ไม่น่าเกลียดดูเข้มดีซะอีกฝ่ายเจ้าสาวก็หน้าตาดีผิวขาวเป็นลูกสาวคนเดียวซะอีกด้วยสองคนนี่รักชอบกันมานานตั้งแต่เรียนปวช.อยู่ด้วยกันรุ่นเดียวกันน่ะนะนายมโนดถูกฆ่าตายพบศพที่ข้างสระน้ำหลังโรงเรียนเก่าร้างแถบนั้นรกร้างมากเต็มไปด้วยป่าหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยต่างๆพุ่มไม้หนามไม่มีใครอยากเข้าไปยกเว้นพวกหางูหาหนูแล้วก็พวกเข้าไปหายิงไก่ป่าคนที่เจอศพนี่ก็พวกหาหนูแหละบุกป่าเข้าไปเห็นว่าใครนอนคว่ำหน้าอยู่เขาบอกทีแรกคิดว่าคนเมาแต่คงไม่ใช่เห็นแมลงวันตอมแล้วก็เลยตามคนอื่นมาดูคือก่อนที่นายมโนดที่จะหายตัวไปเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนคนหนึ่งเขาขับมีเพื่อนซ้อนท้ายบอกคนที่บ้านว่าจะไปที่บ้านแฟนค่ำๆราวสองทุ่มตอนนั้นแล้วก็หายตัวไปเลยเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าลงกลางทางที่หน้าบ้านเขาน้องสาวเขารักพี่ชายมากเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายเธอก็ร้องไห้จนสลบเหมือดถึงสามหนแล้วก็มักจะฝันว่าพี่ชายยังไม่ตายสวดศพคืนสุดท้ายพอพระลงจากศาลาผีเข้าเธอนั่งอยู่ก็ล้มหงายหลังสั่นสะท้านไปทั้งตัวแล้วก็ลุกนั่งท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนบางคนก็ถามเธอว่าเป็นอะไรนึกว่าเป็นลมเสียงตอบดังออกมาเป็นเสียงห้าวคล้ายๆเสียงผู้ชายก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอนั่งหลับตาสั่นไปทั้งตัวแล้วก็พูดออกมาบอกว่าไอ้นึกมันทำไอ้นึกอย่าทำข้าไอ้นึกอย่าไอ้นึกร้องแล้วก็ลุกขึ้นหนีลนลานยกมือไหว้ปลกไอ้นึกที่เขาเอ่ยเนี่ยก็คือนายสมนึกเพื่อนเขานั่นเองคนนี้แหละที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปในค่ำคืนนั้นแล้วก็อ้างว่าลงระหว่างทางเขาสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนวัดและนายสมนึกก็มักจะมาหามาคุยกันเสมอในตอนเย็นๆพ่อแม่ของเขาไม่เห็นท่าทางหวาดกลัวของลูกสาวและได้ยินที่เธอร้องก็พากันเข้าใจว่าวิญญาณลูกชายน่ะมาเข้าลูกสาวพ่อครับแม่ครับไอ้นึกมันฆ่าผมมันนั่นแหละชี้มือไปทางบันไดพากันมองไปก็เห็นยืนกันอยู่หลายคนพูดแค่นั้นน่ะร่างของเธอก็เสียถลาเกือบล้มมีคนช่วยรับไว้ก็เลยไม่ล้มฟาดไปเมื่อเธอฟื้นคืนสติก็จำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายสมนึกน่ะอยู่ในงานนั้นด้วยเขาอยู่แถวแถวบันไดปะปนกับคนอื่นเขาได้ยินได้เห็นได้รู้เขายืนหน้าซีดหันหลังกลับผลุนผันวิ่งลงศาลาไปอย่างมีพิรุธพอมีคนไปให้เบาะแสตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ตามหาตัวเขาแต่ไม่พบสงสัยกันว่ามันด้วยสาเหตุอะไรเขาถึงได้คิดฆ่าเพื่อนปรากฏว่าคนที่รู้ดีก็คือว่าที่เจ้าสาวเนี่ยโดยหญิงสาวเล่าว่านายสมนึกเนี่ยแอบชอบเธออยู่ยุยงเสมอให้เธอเลิกกับมโนดแต่เธอไม่หลงเชื่อและเธอก็ไม่เคยเล่าให้มโนดฟังเพราะรู้ว่าเขารักเพื่อนคนนี้มากเล่าไปเขาอาจจะไม่เชื่อเธอก็ไม่นึกว่าสมนึกจะกล้าลงมือก่อเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ แต่การที่เขาเพ่นหนีไปเนี่ยมันน่าสงสัยมากเผาศพผ่านไป3วันนายสมนึกก็กลับมามอบตัวเพราะว่าโดนวิญญาณผีไต้หงของมาโนดหลอกหลอนจนทนไม่ไหวเขาสารภาพว่าฆ่าเพื่อนจริงมอเตอร์ไซค์นี่เข็นเอาไปทิ้งในสระน้ำสาเหตุก็เพราะเขารักผู้หญิงคนเดียวกันเขาได้เปิดอกพูดกับมาโนดแล้วขอให้มาโนดหลีกทางให้แต่มาโนดไม่ยอมก็เลยจำเป็นต้องลงมือฆ่าด้วยมีดพกปลายแหลมจ้วงแทงแล้วก็เชือดคอซ้ำมาโนดยกมือไหว้วอนขอชีวิตแต่เขาไม่มีทางเลือกกระหน่ำแทงแล้วก็เชือดคอจนมาโนดแน่นิ่งไปหลังจากนั้นก็ลากศพไปทิ้งเขาอ้างว่าทิ้งศพลงไปในสระพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์แต่ทำไมศพจะขึ้นมานอนอยู่ข้างสระน้ำเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนคิดว่ามาโนดยังไม่ตายก็เลยกระสือกระสนขึ้นมาจากน้ำหลังจากที่สมนึกพละไปแล้วแต่บางคนพูดว่าเพราะวิญญาณผีไตหงนะเฮียนก็เลยทำให้ศพขึ้นมาจากสระน้ำได้ครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้ครับยายเวียนในแกชื่อเต็มๆว่านางสังเวียนแกอยู่บ้านไม้หลังเก่าๆหลังคามุงสังกะสีขี้สนิมเคลอะอยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยอีกทั้งหลานๆอีกสองคนอยู่มาเช้าวันหนึ่งมีคนจะมาพาตัวแกไปแกกำลังจะออกจากมุ้งแกเลิกชายมุ้งขึ้นมาเท่านั้นน่ะปรากฏว่าพวกเขามากันสองคนมายืนรอแกอยู่ที่ข้างมุ้งแกเงยหน้ามองขึ้นไปเพราะเห็นขาพวกเขาก่อนที่แรกก็นึกว่าลูกเขยแต่พอมองเห็นหน้าตาก็รู้ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเขาไม่ได้ผอมๆดำๆเหมือนกับลูกเขยแกแต่เขาสองคนในตัวสูงใหญ่น่ากลัวผิวสีทองแดงแกก็เลยถามพวกเขาว่ามีอะไรหรือประคุณพวกเขาก็บอกว่าจะมาพาตัวแกไปแกก็ถามว่าจะพาไปไหนเหรอเขาก็บอกว่าจะเอาตัวไปถึงเวลาของแกแล้วจะขัดขืนไม่ได้จะต้องไปกับพวกเขาแกก็บอกเขาว่าจะไปได้ยังไงยังไม่ได้ทอดกฐินเลยอีกสองสามวันนี่แล้วพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วคนนึงก็บอกว่าไม่ได้พวกเขาตัดสินใจไม่ได้ต้องไปขอกับท่านเองแกก็ถามว่าท่านไหนล่ะพวกเขาไม่ตอบแต่ทันใดนั้นแกก็นึกรู้ว่าท่านน่ะคือใครเรื่องแบบนี้คนแก่ๆอย่างแกเคยได้ยินได้ฟังมานักต่อนักแล้วก็เรื่องคนแก่เฒ่าแล้วก็จะต้องตายแล้วก็จะมีคนมาพาตัวไปแล้วก็จะต้องไปเจอกับท่านยมบาลแกก็ไปกับพวกเขาเพราะว่าเขาจับแขนแกคนละข้างฉุดรั้งลงจากเรือนสวนทางกับลูกสาวแกเรียกแต่ว่าลูกสาวไม่ได้ยินเดินสวนทางไปเฉยๆต่อมาก็เจอเพื่อนบ้านก็เรียกเขาอีกเขาก็ไม่ได้ยินสวนทางกับใครแกก็จะเรียกพวกเขาขอให้พวกเขาช่วยแต่ไม่ได้ผลแม้แต่ครั้งเดียวในที่สุดแกก็ถูกพาตัวมาอยู่ในเส้นทางที่แกไม่เคยรู้จักว่านี่มันที่ไหนเพราะว่ามันเป็นทางกว้างๆโล่งๆเดินไปได้อย่างสะดวกสบายเขาพาไปลิ้วเหมือนกับว่าไม่ต้องก้าวเดินเลยแกก็แปลกใจตัวเองอยู่มากขาที่เคยปวดเมื่อยก็ไม่ปวดแล้วแล้วพวกเขาก็พามาถึงที่แห่งหนึ่งแกเห็นผู้คนอยู่หลายคนที่แกรู้จักแต่นึกได้ว่าเอ๊ะคนพวกนั้นตายแล้วนี่เผาไปแล้วแกยังไปเผาศพพวกเขาที่วัดอย่างตาฉาบนั่นก็เป็นลมตายเมื่อปีก่อนอีกทั้งนางก้อยที่ออกลูกพอลูกตายก็เสียใจลุกขึ้นเดินโซเซจนพลัดตกบ้านคอหักอีกคนก็ยายมั่นเกิดปีเดียวกับแกเรียนหนังสือป.1 ป.2มาด้วยกันแล้วก็เพิ่งจะตายเมื่อเดือน4ที่ผ่านมาล้มป่วยแกยังไปเยี่ยมต่อมาก็ตายพอแกเห็นยายมั่นเพื่อนกันแกก็ร้องเรียกยายมั่นก็หันมามองแกแล้วก็พยักหน้าจำได้แล้วก็พูดบอกอ้อมาแล้วเหรอแกก็รีบขอให้ยายมั่นช่วยพูดกับสองคนที่ฉุดแขนแกอยู่ให้ปล่อยแกไปก่อนจะไปทอดกฐินยายมั่นก็พูดว่าแกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วสองคนก็พาตัวแกเดินต่อไปแล้วก็เห็นผู้คนมากมายเสร็จแล้วก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งแกมองไปก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่น่ากลัวนั่งอยู่บนแท่นหินมีหลังคาอยู่ข้างบนกว้างใหญ่มากเขาคนนั้นมีสมุดเล่มหนาๆใหญ่ๆหลายเล่มวางซ้อนกันอยู่แล้วก็มีผู้ชายอีกคนคอยเปิดสมุดตรวจดูผู้ชายร่างใหญ่บนแท่นหินถามแกว่าชื่ออะไรแกก็บอกไปเขาถามมาอยู่ที่ไหนแกก็ตอบไป คนที่ดูสมุดก็ทักท้วงว่าไม่ใช่ชื่อตรงกันนามสกุลก็คล้ายๆกันผิดกันตัวเดียวแต่ที่อยู่นั้นไม่ใช่เลยคนที่ให้ไปนำตัวมาในอยู่บ้านบางกระเฉดแต่ว่าคนนี้อยู่บ้านบางกระดีคนร่างใหญ่สั่งให้รีบนำตัวไปคืนโดยเร็วพวกเขาก็พาแกออกมาขากลับนี้แกเห็นพวกที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ปีนต้นงิ้วมีอีกาปากเหล็กคอยจิกผู้ชายก็เหมือนกันแกเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าคนที่ผิดศีลผิดผัวผิดเมียจะต้องโดนแบบเนี้ยแล้วแกยังเห็นผู้ชายคนหนึ่งกินน้ำทองแดงเดือดเดือดอยู่อีกคนหนึ่งแกรู้จักดีชื่อตามาศอีตาคนนี้พูดมากด่าคนนั้นคนนี้นินทาว่าร้ายปากแกร้ายยิ่งกว่าผู้หญิงจนชาวบ้านเขาเรียกแกว่าอีมาศปากหมาว่างั้นที่แกเห็นนี่ปากตามาศเน่าเฟะหนอนไตยั่วเยี่ยยุบยับหนอนตัวเป้งๆร่วงหล่นลงมาจากปากของแกเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็ยังร่วงอยู่เรื่อยๆแกรีบมองไปทางอื่นเพราะหวาดกลัวแล้วก็ขยะแขยงเหลือเกินเดินกันมานานแกหิวน้ำมากแต่แกมองไม่เห็นว่าที่ไหนจะมีน้ำอยู่ไม่เห็นโอ่งน้ำไม่เห็นแอ่งน้ำแกก็ขอเขาว่าหิวน้ำขอน้ำกินหน่อยเถอะแถวนี้มีน้ำบ้างไหมเขาก็บอกให้แกอดทนก่อนแล้วเขาก็พามาอีกพักใหญ่คนนึงชี้ให้แกดูบอกว่านั่นโอ่งน้ำนั่นของแกไปดูซิว่ามันมีน้ำบ้างหรือเปล่าแกก็รีบลนลานไปชะโงกดูจะก้มลงไปเดิมดับความหิวกระหายแต่กลับพบว่าในโอ่งน้ำมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีน้ำเลยมันเหือดแห้งแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเห็นอย่างนั้นแกกลับกระหายน้ำหนักขึ้นไปอีกถึงกระสุดลงไปเข่าอ่อนเขาก็พยุงตัวแกพาแกออกมาแกถามว่าทำไมไม่มีน้ำเลยเขาก็กลับย้อนถามแกว่าแกเคยทำบุญทำทานด้วยน้ำดื่มน้ำกินบ้างหรือเปล่าแกนึกไม่ออกเลยว่าแกเคยทำอย่างนั้นแกไม่เคยทำเลยเวลาไปทำบุญที่วัดวันพระแกก็ไม่เคยเอาน้ำไปใส่ขันที่เขาตั้งไว้ไม่เคยจริงๆแกเห็นว่ามันไม่สำคัญแค่ใส่กับข้าวต้มแกงแล้วก็ขนมนมเนยทั้งข้าวสุกก็พอแล้วแกไม่เคยทำบุญใส่บาตรด้วยน้ำมันก็เลยไม่มีน้ำจะให้แกกินเขาพาตัวแกมาจนถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งแกมองเห็นน้ำแล้วสายน้ำไหลเชี่ยวแกไม่เคยเห็นแม่น้ำสายนี้มาก่อนอยากจะกินน้ำเหลือเกินแกก็บอกเขาว่าขอกินน้ำก่อนเขาก็ผลักแกร่างลอยละลิ้วหล่นลงไปในแม่น้ำที่กว้างใหญ่สายนั้นแต่แกกลับรู้สึกว่าร่างของแกไม่กระทบน้ำเลยแต่ว่าหล่นอักลงบนพื้นดินแข็งแกสะดุ้งเฮือกรู้สึกตัวพยายามลุกขึ้นมาแต่ลุกไม่ไหวมือโดนผูกมัดเอาไว้ลุกไม่ขึ้นแกก็ดิ้นใหญ่เสียงคลุกคลักคลุกคลักเอ๊ะนี่แกอยู่ในอะไรแคบๆเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ้าวนี่มันโรงผีนี่แกร้องเสียงแหบๆให้คนช่วยเสร็จแล้วแกได้ยินเสียงเอะอะเขากำลังจัดงานกันอยู่พอพวกเขาได้ยินเสียงแกเท่านั้นก็พากันเงียบกริบเสียงบอกว่าเฮ้ยเสียงใครอะเฮ้ยเสียงดังมาจากโรงไปดูสิแกไปสิไม่เอาอะแกไปสิเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแกก็ดิ้นอีกเรียกอีกพักใหญ่ถึงได้มีคนมาเปิดโลงแกก็เห็นแสงไฟลูกเขยแกนั่นเองถามว่าเอ้าแม่ยังไม่ตายเลยนี่โอ้ดีจังเลยแม่ผมนึกว่าแม่ตายแล้วเร็วเร็วช่วยกันหน่อยเอาแม่ออกจากโลงแกออกมานอนอยู่นอกโลงเขาตัดได้สายสินที่มัดตราสังออกแกถึงค่อยๆขยับแขนขาได้มีพวกเพื่อนบ้านกลุ่มใหญ่เพ่นหนีไปรวมกันเป็นกระจุกเลยลูกสาวแกร้องไห้โฮโฮบอกแกว่าหนูนึกแล้วแม่ต้องฟื้นเขาจะฉีดยาแต่หนูไม่ให้ฉีดนี่ถ้าฉีดยาไปแล้วแม่ก็คงหมดโอกาสฟื้นแน่ๆเลยแม่นี่นับว่าบุญยังมีแม่จ๋าหนูดีใจจังเลยแม่เออแม่ก็ดีใจแต่ว่าตอนนี้ขอน้ำกินหน่อยเด้อแม่หิวน้ำขอแห้งเป็นผงเลยแกได้กินน้ำแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้คนอื่นรับฟังกันได้ว่าแกไปรู้ไปเห็นอะไรมาบ้างหลังจากวันนั้นแกทำบุญเป็นการใหญ่ทอดผ้าป่าทอดกฐินใส่บาตรทุกวันพระแล้วก็ใส่บาตรพระที่หน้าบ้านทุกเช้าแกไม่เคยลืมสักครั้งเดียวว่าแกจะต้องใส่บาตรด้วยน้ำดื่มไปด้วยใครๆในหมู่บ้านต่างก็รู้ดีว่ายายสังเวียนคนเนี้ยเมื่อก่อนนู้นแกยากจนทำมาหากินโดยการหาปลามาขายเลี้ยงเป็ดบ้างเลี้ยงไก่บ้างแกทำงานหลายอย่างตอนหลังก็มาค้าขายเป็นแม่ค้าก็ทำให้แกพอจะมีเงินมีทองบ้างแล้วก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อย จนซื้อที่นาเขาได้ก็ทำนาด้วยค้าขายด้วยมีลูกๆคอยช่วยเหลือก็ทำให้ฐานะดีขึ้นแกก็รู้ตัวว่าแกทำบาปไว้ไม่ใช่น้อยกับกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่แกก็เร่งทำบุญใส่บาตรไม่ยอมหยุดจนบางคนพูดกันว่าแกจะบ้าทำบุญไปถึงไหนแกไม่ได้บอกคนอื่นคนไกลว่าแกจะทำบุญไปถึงไหนหรอกแต่แกพูดกับลูกของแกว่าสิ่งที่แกไปเห็นมากับตาตัวเองทำให้แกต้องทำอย่างนี้แกทำบาปเอาไว้มากก็ต้องรีบทำบุญให้มากด้วยเช่นเดียวกันบุญจะได้ช่วยแกได้เวลาที่บาปกรรมมันจะมาตามสนองตอนที่แกเลี้ยงเป็ดแกหาหอยปูปลาให้เป็ดกินไม่ใช่น้อยช่วงนั้นทำบาปทุกวันวันละมากๆทำอยู่หลายปีบาปกรรมมันก็ต้องมากตามไปด้วยเวลาแกนอนหลับแกมักจะฝันอยู่บ่อยๆว่าแกไปหาเก็บหอยจับปูเอาไปให้เป็ดมันกินเพื่อให้มันไข่ดีๆแล้วแกก็จะได้ทุนค่าข้าวเปลือกที่ต้องซื้อเขาถังน่ะหลายตังค์ไปด้วยเรื่องที่แกไปเห็นมาแกเล่าไปก็ปรากฏว่ามีทั้งคนเชื่อและก็คนเฉยๆคนเชื่อก็ทำบุญทำทานกันคนไม่เชื่อก็เออระเหยไม่ใส่ใจสร้างบุญเออก็แล้วแต่ครับกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมใครกรรมมันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ